ζητάς να φύγω μέσα απ' τη ζωή σου και δεν θες ποτέ σου να με ξαναδείς. Όμως δεν ξεχνιέται μια ζωή μαζί σου. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις, το παραδέχομαι, έφτεξα σου λέω, που καταλήξαμε σ' αυτό το χωρισμό. Το παραδέχομαι κι αν με δεις να κλαίω, είναι που χώρια σου να ζήσω δεν μπορώ. Το παραδέχομαι, έφτεξα σου λέω, που καταλήξαμε σ' αυτό το χωρισμό. Το παραδέχομαι κι αν με δεις να κλαίω, είναι που σε χάσα για ένα εγωισμό. Μου ζητάς να φύγω μέσα απ' την καρδιά σου και απ' τα όνειρά σου να εξαφανιστώ και δεν θες να λέω ούτε το όνομά σου. Ποιος εγώ, καρδιά μου, που για σένα ζω. Το παραδέχομαι, έφτεξα σου λέω, που καταλήξαμε σ' αυτό το χωρισμό. Το παραδέχομαι κι αν με δεις να κλαίω, είναι που χώρια σου να ζήσω δεν μπορώ. Το παραδέχομαι, έφτεξα σου λέω, που καταλήξαμε σ' αυτό το χωρισμό. Το παραδέχομαι κι αν με δεις να κλαίω, είναι που σε χάσα για ένα εγωισμό.